اکبر اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، کچھ بھی نظر آتا نہیں فرماتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، آزوں سے جسے پال کی پروان چڑھایا بل میں مدد کے لیے اس نے ہے بلایا، بیٹے کی مدد کرنے کو ہے جاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ شبیر، زخموں سے چور چور ہے کڑی علی اکبر، گودی میں سر ہے باپ کی اللہ یہ منظر، بیٹا رضا خدا کی ہے سمجھاتے ہیں شبیر، مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، ارچی کا پھل ہے سینے میں شبیر سوگوار، یہ امتحان کٹھن ہے بہت میرے کردگار، ثابت قدم رکھوں گا یہ بتلاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، اجازت یہ میرا وقت قضا ہے، اکبر کی زباں پر یہی فریاد و بکا ہے، بیٹا نہیں گھبرانا یوں کہلاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، ہم شکل پیمبر کا جوان لاشا اٹھانا، یہ کیفیت پدر کی ہے ممکن نہ بتانا، منظر کمال صبر کا دکھلاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر، خیموں میں بیبیوں نے کی فریاد اور بکا، فرسا دیا یوں لیلا کو اے اس کے لال کا، اکبر کی لاش خیمے میں جب شبیر اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر جنگ لڑتے ہوئے پیاس کی شدت ہے جب بڑھی آبا زبان آپ کی ہے مجھ سے خشک بھی اپنی زبان جس گھڑی جس واتے ہیں شبیر اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر اٹھتے ہیں مگر خاک پہ آسان نہیں ہے علی اکبر کا یہ نوحہ صدقہ ہے علی دیپ کو شبیر کے در کا وہ کچھ بھی یہ لکھتا ہے وہ لکھواتے ہیں شبیر اٹھتے ہیں مگر خاک پہ گر جاتے ہیں شبیر